شبستان حرم یاد کنید، یا چو مرغم به گلستان ارم یاد کنید. روز شادی همه کس یاد کند از یاران، یاریان است که ما را شب غم یاد کنید. شام به شبستان حرم یاد کنی، یا چو مرغ به گلستان ترم یا عزیزم جان، یا روز شادی همه کس یاد کند از یاریان است، یاریان است که ما را شب غم یاد کنی. خدا یا که من خسته دل سوخته را جانم چشم دارم که من خسته دل سوخته را جانم گاهی از چشم گر بار قلم یاد کنی جانم عزیزم جان باج یار امید من دارم که من خسته دل سوخته را گاهی از چشم گوهربار قلم یاد کنید در چمن چون قدح از لاله عذاران طلبند جام گیرید و ز عشرتگه جم یاد کنید در چمن چون قدح لاله عذاران طلبند جام گیرید دشتگه جم یاد کنی یا عزیزم نوا را آخر به نسیم گلی از باغ کرم یاد کنید. سوخت در بادی از حسرت آبی خاجو، زنجگر سوخته در بیت حرم یاد کنید. حسرت آبی خاجو، زان دگر سوخته زان جگر سوخته در بیت حرم یاد کنی دلم یا درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد.